Ja, da går det ubenhørlig mot slutt også denne gang, men før det slutter helt skal vi meddele at vi allerede har fått inn tusenvis av svar på konkurransen fra begynnelsen av programmet, der vi altså stilte spørsmålet «Hva smaker best på Vinmonopolet?». Dessverre er det ikke mulig for oss å avgjøre om noen av svarene var riktige, fordi samtlige svar dessverre var knust. Vi tar derfor en ny konkurranse, den kommer nå. Hvem skrev teksten til Bjørnstjerne Bjørnsons bondefortellinger? Svaret sendes i en lukket koffert til Bedre sent enn alvor, NRK Majorstua, Oslo 3. Og husk, merk kofferten, konvolutt.